daje mi świetną odporność. Przekonała mnie pani. Zmieniam swój magnes na Neomag Forte D3. To może teraz ja przekonam panią, żebyśmy poszli na kawę. Chyba, że jest pani odporna również na mnie. Neomag Forte D3. Więcej niż magnes. Aflofarm. Bang! Tu Cleo! Gotowi na Black Weeks w Media Expert? Telewizory, laptopy, smartfony, smartwatche, ekspresy i AGD w super niskich cenach. Wbijajcie do Media Expert! Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 9 listopada, minęła siódma. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Zawera i Krzysztof Zyblewski. Już po konsultacjach w Sejmie marszałek senior ogłosi dziś decyzję o podziale pomieszczeń i miejsc na sali plenarnej. Stopy procentowe bez zmian. Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła je na dotychczasowym poziomie. O historycznym dniu mówią i Bruksela, i Kijów. Komisja Europejska rekomenduje rozpoczęcie negocjacji członkowskich Unii z Ukrainą. Marszałek senior ma ogłosić dziś, kto gdzie będzie siedział na sali plenarnej i które sejmowe pomieszczenia zajmie. Marek Sawicki z PSL-u wczoraj rozmawiał na ten temat z klubami parlamentarnymi. Czym się zakończyły te rozmowy? O tym Małgorzata Naukowicz. W czasie konsultacji kluby przedstawiły swoje uwagi i sugestie. Muszę je jeszcze przerysować na wszystkie nasze schematy i obliczenia związane z parytetami i po naniesieniu tego na stosowne dokumenty poinformuję. Mówi marszałek senior Marek Sawicki z PSL-u. Z dotychczasowych ustaleń zadowolony jest Marek Suski z Prawa i Sprawiedliwości. Klub będzie pracował w tym korytarzu, w którym jesteśmy dotychczas. A na sali pewnie tam, gdzie siedzieliśmy. Robert Kropiwnicki z Koalicji Obywatelskiej mówi, że kwestią sporną są miejsca na sali plenarnej. Jest pewien spór dotyczący jednego z klubów, gdzie mają siedzieć, małego klubu. Myślę, że sobie z tym poradzą. W ocenie Pauliny Henik-Kloski z Polski 2050 drobnego retuszu wymaga sprawa przydziału pokoi dla klubów. Nie ma sporu, tylko jest kwestia dobrego rozdzielenia przydziału. Ostateczne decyzje w sprawie podziału miejsc na sali i przydziału pomieszczeń w Sejmie podejmie marszałek senior. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Marek Sawicki będzie gościem Salonu Politycznego Trójki o 8.45. Zgodnie z postanowieniem prezydenta, pierwsze posiedzenie Sejmu nowej kadencji odbędzie się w poniedziałek w południe. Rada Polityki Pieniężnej postanowiła utrzymać stopy procentowe na niezmienionym poziomie, co oznacza, że stopa referencyjna wynosi 5,75%. W uzasadnieniu decyzji Rada wskazała, że z jednej strony dane makroekonomiczne wskazują na osłabienie presji inflacyjnej, ale z drugiej istnieje niepewność co do kształtu przyszłej polityki fiskalnej i regulacyjnej oraz jej wpływu na wzrost cen. Ekonomista Ing Banku Śląskiego Adam Antoniak mówi, że podobnie jak większość rynku spodziewał się obniżki stóp procentowych o 25 punktów bazowych. Kontynuacji tego cyklu łagodzenia polityki pieniężnej, który został rozpoczęty we wrześniu, zwłaszcza, że październikowa inflacja też zaskoczyła w dół, była niższa od oczekiwań, natomiast najwyraźniej Narodowy Bank Polski ostrożniej będzie prowadził teraz politykę pieniężną, w większym stopniu przywiązując wagę do potencjalnych ryzyk dla inflacji, jeżeli chodzi o tą ścieżkę terminową. Dziś konferencja prezesa NBP Adama Glapińskiego. Komisja Europejska oficjalnie potwierdziła, że rekomenduje rozpoczęcie negocjacji członkowskich Unii z Ukrainą. Ogłosiła to szefowa komisji Ursula von der Leyen po publikacji raportów na temat spełniania unijnych standardów przez kraje aspirujące do wspólnoty. 10 lat temu rozpoczęły się protesty na Majdanie. Strzelano na nich do ludzi, którzy mieli na sobie europejskie flagi. I 10 lat później jest historyczny dzień, ponieważ Komisja Europejska rekomenduje Radzie rozpoczęcie negocjacji członkowskich. Zadowolenia nie krył prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski nazwał rekomendację Brukseli pozytywną decyzją i historycznym krokiem. Nasz kraj powinien być częścią Unii Europejskiej. Ukraińcy na to zasługują, broniąc wartości europejskich i tym, że w warunkach pełnowymiarowej wojny wypełniamy swoje zobowiązania, rozwijając instytucje państwowe i podejmujemy wszystkie niezbędne decyzje. Ostateczną decyzję co do rokowań akcesyjnych muszą jednomyślnie podjąć wszystkie kraje unijne. Może to nastąpić już w grudniu. Lotnictwo Stanów Zjednoczonych przeprowadziło uderzenia w składy broni we wschodniej Syrii. Według przedstawicieli rządu USA magazyny były wykorzystywane przez wspieranych przez Iran bojowników do atakowania amerykańskich wojsk w regionie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Na polecenie prezydenta Bidena siły zbrojne Stanów Zjednoczonych przeprowadziły dziś atak na obiekt we wschodniej Syrii, wykorzystywany przez irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej i powiązane z nim grupy, napisał w oświadczeniu sekretarz obrony Lloyd Austin. Szef Pentagonu poinformował, że uderzenie zostało przeprowadzone przez dwa amerykańskie samoloty F-15. To precyzyjne uderzenie w obronie własnej jest odpowiedzią na serię ataków na personel amerykański w Iraku i Syrii, dodał Austin. Sekretarz obrony oświadczył, że bezpieczeństwo żołnierzy amerykańskich jest priorytetem prezydenta Bidena i że bombardowaniami proirańskich sił w Syrii dał jasno do zrozumienia, że Stany Zjednoczone będą bronić swojego personelu i interesów. Stany Zjednoczone są w pełni przygotowane do podjęcia dalszych niezbędnych środków w celu ochrony naszych obywateli i naszych obiektów, dodał szef Pentagonu i zapowiedział, że USA będą nadal prowadzić misję zwalczania ISIS w Iraku oraz w Syrii. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No, to jest dosyć rześki poranek, jeżeli chodzi o Kielce. Tutaj w okolicach 0 stopni. Łódź to 2,7, Poznań 2,9. Najcieplej Suwałki i Białystok. Tutaj ponad 6,5 stopnia. Również w Szczecinie nie najgorzej, 6,4. A jak to będzie wyglądało w perspektywie całego dnia? Maksymalnie na termometrach od 8 stopni na Suwalszczyźnie, po Jeziorzu Pomorskim i na Podhalu. Do 13 stopni w Małopolsce. Chłodniej w Kotlinie Kłodzkiej, około 6 stopni. Dzień na południu i w centrum. Tutaj zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy okresami wzrastające do dużego, na Pomorzu, Kujawach i miejscami na zachodzie słabe opady deszczu są prognozowane. Roboty, proszę Państwa, jeśli chodzi o to, jakie zadania wykonywałyby, to czekamy na Państwa komentarze. Taki robot, mówiąc zupełnie poważnie, dotrzymywałby człowiekowi towarzystwa. Problem samotności ludzi narasta, a lekarze podkreślają, że samotne życie nie jest dobre dla człowieka. Opowie żart, porozmawia. Ciekawe, czy to by się sprawdziło. Taki towarzysz, można powiedzieć, zaryzykować takie stwierdzenie na całe życie. I tylko, że ładować trzeba czasami. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po siódmej, w porze na trójkę jeszcze więcej tematów unijnych. O tym mówiliśmy już Państwu i zapowiadaliśmy. W studiu Monika Suszek. Dzień dobry. Wraz z Beatą Płomecką opowie Państwu o tym, jak blisko Unii Europejskiej jest Ukraina. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. Duży krok Ukrainy na drodze do członkostwa w Unii Europejskiej. Komisja Europejska zarekomendowała wczoraj otwarcie negocjacji akcesyjnych z tym krajem. Zielone światło jest też dla rokowań z Mołdawią. Gruzja, choć warunkowo, usłyszała rekomendację dla otrzymania statusu kraju kandydującego do wspólnoty. I o tym unijnym kursie na wschód powiemy dziś w naszym cyklu Unia pod lupą. A łączymy się teraz z naszą brukselską korespondentką Beatą Płomecką. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz, jak komisja argumentowała swoje decyzje? Co muszą jeszcze zrobić te trzy kraje za wschodniej granicy? No i o jakiej perspektywie w ogóle mówimy? Zacznijmy od Ukrainy. O nią wiele pytań wczoraj było dziennikarzy. Na niej skupia się uwaga przede wszystkim dlatego, że toczy wojnę z rosyjskim agresorem. Argumentacja w związku z tym jest emocjonalna, polityczna, ale też i merytoryczna. Historia wzywa, tak wczoraj mówiła przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. No i nie mogło właśnie zabraknąć odniesień do historii. 10 lat temu rozpoczęły się protesty na Majdanie. Strzelano na nich do ludzi, którzy mieli na sobie europejskie flagi. I 10 lat później, dzisiaj jest historyczny dzień, ponieważ Komisja rekomenduje Radzie rozpoczęcie negocjacji członkowskich. Ukraina zmaga się obecnie z ogromnymi problemami związanymi z rosyjską napaścią, a jednak Ukraińcy głęboko reformują swój kraj, nawet gdy toczą wojnę o przetrwanie. Argumentacja merytoryczna, mimo wojny, którą toczy z rosyjskim agresorem Ukraina, reformuje jednak swój kraj. Wypełniła prawie 90% warunków, które usłyszała w czerwcu ubiegłego roku, kiedy otrzymała status kandydata. Wolność mediów, zmiany w sądzie konstytucyjnym, walka z praniem brudnych pieniędzy, to są warunki spełnione. Ale jeszcze, jeżeli pytasz, co jeszcze muszą zrobić poszczególne kraje, w tym Ukraina, no to musi skuteczniej walczyć z korupcją. Przede wszystkim tu chodzi o biuro antykorupcyjne, żeby miało kadry i możliwości działania, w tym obowiązek sprawdzania majątkowych oświadczeń urzędników publicznych, i też konieczna jest reforma lobbingu. Tu trzeba wyeliminować wpływ oligarchów, między innymi na tworzone prawo, ale nie tylko. Gwarancje praw mniejszości narodowych to ostatni warunek, który Ukraina musi spełnić. Tu chodzi o zmiany w przepisach o języku państwowym, mediach i edukacji. I ta sprawa, jak rozmawiam z urzędnikami, z dyplomatami, wzbudzała i będzie wzbudzać więcej dyskusji. Zresztą same Węgry podsycają na różnych unijnych forach dyskusje na ten temat. Mówią, że dopóki prawa mniejszości węgierskiej nie będą gwarantowane, dopóty Węgry będą blokować zgodę na rozpoczęcie negocjacji z Ukrainą. A jeśli chodzi o komentarze, to prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski decyzję komisji tak komentował. Nasz kraj powinien być częścią Unii Europejskiej. Ukraińcy na to zasługują, broniąc wartości europejskich i tym, że w warunkach pełnowymiarowej wojny wypełniamy swoje zobowiązania, rozwijając instytucje państwowe i podejmujemy wszystkie niezbędne decyzje. No jeśli chodzi o kalendarz, no to oczekiwana jest zgoda przywódców, bo tutaj ostatnie zdanie należy oczywiście do unijnych krajów. Przywódcy spotkają się w połowie przyszłego miesiąca na szczycie i wtedy oczekiwana jest zgoda na rozpoczęcie negocjacji. W marcu kolejny raport komisji i wtedy, jak się oczekuje, początek negocjacji samych akcesyjnych. One oczywiście będą długie i trudne, bo jak też pokazał raport, Ukraina ma zaległości w wielu dziedzinach. Te 33 rozdziały, na które będą podzielone negocjacje, no w każdym z nich Ukraina nie spełnia unijnych standardów, co jest oczywiste, temu służą negocjacje. Jeśli chodzi o Mołdawię, podobna sytuacja, ba, nawet więcej wdrożyła tych zaleceń niż Ukraina. Ponad 90% kryteriów postawionych w czerwcu ubiegłego roku, ale też musi walczyć z korupcją, skutecznie reformować sądownictwo i ograniczyć wpływy oligarchów. No i najtrudniejsza sytuacja jednak z Gruzją, ale ważne, że to zielone światło jest, będzie miała status kandydata, jeśli spełni długą listę warunków. Walka skuteczna z rosyjską dezinformacją, dostosowanie do unijnej polityki bezpieczeństwa i obrony, gwarancja, że przyszłoroczne wybory będą wolne i uczciwe, niezależność kluczowych instytucji, też reforma sądownictwa, też walka z korupcją, no i też poszanowanie praw człowieka i gwarantowanie swobody wypowiedzi i stowarzyszeń. To są warunki, które Gruzja będzie musiała spełnić. Sporo jeszcze pracy przed Gruzją. Nie kończymy tego tematu. Proszę jeszcze zostać z nami. Za chwilkę powrócimy też do komentarzy polskich europosłów. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukselę. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. Polskie Radio. Unia pod lupą. Powracamy do naszego tematu dotyczącego coraz bliższej drogi Ukrainy do Unii Europejskiej. I wraz z Beatą Płomecką mówimy o tych ważnych sprawach, które wczoraj działy się w Brukseli. Ukraina jedną nogą w Unii Europejskiej, zielone światło jeszcze dla Mołdawii, pomarańczowe dla Gruzji. A jeżeli chodzi o Ukrainę i o komentarze polskich europosłów, jak tutaj wygląda ta kwestia? Oczywiście pozytywne, ponad podziałami, bez względu na przynależność partyjną. Polacy zawsze wspierali rozszerzenie Unii Europejskiej o kraje za wschodniej granicy, zawsze naciskali, żeby Komisja Europejska patrzyła też na wschód, a nie tylko na południe. I tak jest i teraz. Kluczowa oczywiście będzie zgoda unijnych krajów, ale już teraz Parlament Europejski może tutaj odgrywać rolę w tym sensie, że może wywierać presję polityczną i na pewno to będzie robić, gdyby pojawiały się problemy. Ja rozmawiałam na ten temat z europosłami z Komisji do Spraw Zagranicznych Europarlamentu, z Anną Fotygą i Andrzejem Halickim. Anna Fotyga, komentując te rekomendacje o rozpoczęciu negocjacji członkowskich z Ukrainą, podkreślała, że oczywiście decyzja jest ważna, no ale też dodawała. Te negocjacje zapewne nie będą łatwe, bo jest wiele pól, które wymagają wyjaśnienia, dostosowania, które wymagają porozumienia, ale temu tak naprawdę służą negocjacje. To jest ważne, żeby do nich w dobrej wierze podchodzić, no, pamiętając również o tym, że potrzebna jest pomoc Ukrainie w jej walce z agresorem. Podobnego zdania jest też Andrzej Halicki. W czasie, kiedy Ukraina toczy wojnę z rosyjskim agresorem, musi otrzymywać sygnały z Europy, że ta o niej nie zapomniała, bo czym innym jest wsparcie wojskowe, wsparcie humanitarne, wsparcie polityczne i finansowe. No ale rozpoczęcie negocjacji członkowskich to byłby już kluczowy kolejny etap dla Ukrainy, bo z tym wiązałoby się też jeszcze dodatkowe wsparcie finansowe i tak mówił mi Andrzej Halicki. Ona oczywiście jest dzisiaj w centrum uwagi świata, bo tam toczy się wojna i te warunki muszą być jasno określone, zarówno dotyczące reform, jak i tych warunków brzegowych, które pomogą również na wielomiliardowe finansowanie tego procesu odbudowy Ukrainy. Ale to nie tylko Ukraina, także Mołdawia jest geopolitycznie strategicznym partnerem. To mały kraj, biedny kraj, ale mamy proeuropejski rząd, proeuropejską prezydent i bardzo proeuropejskie społeczeństwo, które wymaga naszego wsparcia i naszej uwagi. Europoseł Andrzej Halicki zwraca uwagę także na Mołdawię, oprócz oczywiście Ukrainy, o której mówiłam. Na nią był położony nacisk wczoraj i będzie pewnie. Natomiast europosłanka Anna Fotyga też skomentowała rekomendację o przyznanie statusu kandydata do Unii Gruzji. Ważne jest, żeby drzwi były otwarte dla Gruzji, tak mi mówiła polska europosłanka, ze względu na stosunek społeczeństwa gruzińskiego. Ono jest proeuropejskie, nawet transatlantyckie, chce być jak najbliżej Zachodu, natomiast stanowisko rządu, no, niejasne, różne, prorosyjskie, te zachowania, które wzbudzają i niepokój Europejczyków w Gruzji, ale też i Unii Europejskiej, więc ten nacisk w postaci rekomendacji i warunków do spełnienia jest kluczowy, ale też jak mówią europosłowie, bo było też oświadczenie grupy europosłów wczoraj opublikowane, że to tak naprawdę ten status kandydata, rekomendacja dotycząca statusu kandydata, to jest zasługa tylko i wyłącznie gruzińskiego społeczeństwa, które jest proeuropejskie. No powiedzmy, prezydent Gruzji też zachowuje proeuropejską postawę, ale w przeszłości różne były jej decyzje i wypowiedzi i stanowisko dotyczące Rosji. Natomiast społeczeństwo gruzińskie należało nagrodzić i oby teraz była jednomyślna zgoda wszystkich państw członkowskich, także w Gruzji, by ten status kandydata Gruzja otrzymała. Z pewnością będziemy śledzić te wszystkie doniesienia i dotyczące Ukrainy, Mołdawii i Gruzji. Proszę nas słuchać uważnie w naszych serwisach i oczywiście w przygotowanych relacjach dotyczących tej kwestii. Bardzo dziękuję. Beata Płomecka o tym wszystkim nam opowiadała. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą.

użyciem strażaków świadkowie wyciągnęli z płonącego budynku 60-letniego mężczyznę. Ratownicy medyczni stwierdzili jego zgon. Z ogniem walczyło 10 zastępów straży pożarnej. W Elblągu z kolei strażacy gasili pożar altanki w ogródkach działkowych. Znaleziono w niej ciało mężczyzny. Międzynarodowa konferencja humanitarna w sprawie strefy gazy dziś w Paryżu. Tematem pomoc w dziedzinie zdrowia, energii i żywności dla Palestyńczyków. Zapowiadana jest obecność delegacji Palestyny i Egiptu. Będą przedstawiciele Stanów Zjednoczonych, instytucji Unii Europejskiej oraz europejskich państw. Konferencja odbędzie się przed południem w Pałacu Elizejskim. Polskę będzie reprezentował szef MSZ-u Zbigniew Rau. Pełny serwis o 8. A 8 za 27 minut. Teraz tematy ekonomiczne. Na audycję zaprasza sponsor. Bank Gospodarstwa Krajowego. Marcin Jagiełowicz w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. No, temat ekonomiczny taki naprawdę ważny jest. 1,5,75%. Tyle wynosi główna stopa procentowa w Polsce i ani drgnie. Podobnie jak cztery pozostałe. Tak zdecydowała Rada Polityki Pieniężnej. Dlaczego? RPP uznała, że choć proces dezinflacji postępuje w satysfakcjonującym tempie, to niepewność odnośnie jego dalszego przebiegu nie pozwala na złagodzenie warunków monetarnych już teraz. Choć inflacja prawdopodobnie obsunie się w pobliże 4% w pierwszym kwartale przyszłego roku, to potem przez wiele miesięcy będzie oscylować wokół tego poziomu, a trwały powrót do celu NBP, który wynosi 2,5% z jednopunktowym marginesem, to perspektywa najwcześniej 2025 roku. Tak mówi Mariusz Adamiak, dyrektor Biura Strategii Rynkowych w PKO BP. Rada zapoznała się na zakończonym wczoraj posiedzeniu z ważnym dokumentem, projekcją inflacji PKB. To dokument, który publikuje tylko 3 razy do roku. Treść tej projekcji poznamy już za kilka dni, no ale teraz w swoim komunikacie Rada pisze, że inflacja średnio za cały rok może wynieść nieco poniżej lub równe 11,5%. Członkowie Rady stąpają tu delikatnie po kruchym lodzie, bo jak piszą, pod znakiem zapytania będzie spadek inflacji przy ewentualnych zmianach w polityce podatkowej czy różnego rodzaju regulacjach po nowym roku. Decyzja Rady może smucić kredytobiorców, chociaż powiedzmy sobie, że ci i tak zobaczą prędzej czy później niższe raty, bo w dół idzie brany przy ich ustalaniu WIBOR. Powody do radości bez dwóch zdań mają oszczędzający. W ostatnim czasie realne oprocentowanie loka, czyli uwzględniające i inflację, i podatek od odsetek, wzrosło znacząco. Minus 1,78%, czyli wciąż lokaty przynoszą straty w ujęciu realnym, ale dla porównania jeszcze właśnie w lutym tego roku to realne oprocentowanie wynosiło minus 15%. Tak mówi analityk Expandera Jarosław Sadowski. Co z kolejnymi ruchami na stopach procentowych? Wielu ekonomistów uważa, że kolejne obniżki zobaczymy dopiero nawet za kilka miesięcy, choć na przykład ci z banku PKO SA zakładają, że stopy ponownie pójdą w dół na początku przyszłego roku. Wyczuwać nastroje w Radzie będzie można dziś o 15:00. Wtedy zaplanowano tradycyjną konferencję jej przewodniczącego. Zaglądamy jeszcze na rynek walutowy. Złoty umacnia się po decyzji Rady. Za franka płacimy 4,61, za euro 4,44, za dolara 4,15, za brytyjskiego funta 5,09 zł. Na audycję zaprosił sponsor Bank Gospodarstwa Krajowego. W całym kraju dzisiaj sporo słońca, jedynie na północy, gdzieniegdzie więcej chmur i przelotne opady deszczu. Temperatura od 8 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu do 13 w Małopolsce. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty. King Kong banging on your chest. You could beat the world, you could beat the war, you could talk the guy, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock, yeah. You can move a mountain, you can break rocks. You could be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you're gonna find yourself standing in the hall. Yeah. And the world's coming. You can run the mile. You can walk straight through hell with a smile. You could be the hero. You could get the gold. Breaking all the records they thought never could be broke. Yeah, do it for your people. Do it for your pride. And you're never gonna know if you never even try. Do it for your country. Do it for your name. Cause there's gonna be a day when you're standing in the hall of fame. Yeah. And the world. Politicians be preachers, yeah. Be believers, be leaders, be astronauts, be champions, be truth seekers, be students, be teachers, be politicians, be preachers, preachers. Be believers, be leaders, be astronauts, be champions. Jak państwo oceniają, czy nowe technologie ułatwiają nam życie, czy rozleniwiają człowieka? Jest tyle aplikacji, choćby bankowość elektroniczna. Dzięki temu nie musimy chodzić do działu. Część spraw naprawdę ogromną część możemy załatwić w domu albo gdziekolwiek jesteśmy. A jeśli chodzi o tego robota, który byłby na wyposażeniu każdego gospodarstwa domowego? Ja bym bardzo chciał, żeby mój robot chodził za mnie do pracy, zarabiał za mnie pieniążki, a ja bym sobie wtedy podróżować i zwiedzać świat. I to by było genialne, uważam. No i czekamy na te pomysły. Cały czas można zgłaszać, do czego państwu taki robot by się przydał. A teraz zmiana tematu. Boks i gołębie, trudno taką korelację. Wydawać by się mogło, a tak nie jest. Jest możliwa. Większość kibiców szermierki na pięści wie, że jeden z najlepszych pięściarzy w historii dyscypliny, Mike Tyson, od dziecka kochał gołębie. Nigdy nie porzucił tej miłości i właśnie w tym celu zameldował się kilka dni temu, uwaga, w Piątnicy pod Łomżą. Naprawdę, proszę państwa, celem wizyty bestii na Podlasiu był zakup 100 rasowych gołębi od lokalnego hodowcy. Łatwo znaleźć potwierdzenie wizyty w sieci. To fotografia Tysona z rzeczonym hodowcą. Nie pozostawia raczej wątpliwości co do jej autentyczności. Ciekawe, egzotyczne, ujmujące. Krzysztofie, czyż nie? Potwierdzam. A skąd miłość Tysona do gołębi stara się wytłumaczyć bokserski ekspert Kacper Bartosiak. Tyson zainteresował się gołębiami jeszcze na długo, zanim założył po raz pierwszy bokserskie rękawice. Miał wtedy 8-9 lat z tego, co opowiadał. I po prostu w dziwny sposób, taki zahukany, nieco przygruby łokos, który musiał sobie radzić na ulicach Nowego Jorku, odnalazł w sobie pasję do gołębi. I on sam tego nie potrafi do końca wytłumaczyć, dlaczego to się stało. Takie światło na sprawę rzuca z kolei były pięściarz, obecnie komentator boksu Maciej Miszkin. Kiedyś dawno się interesowałem, dlaczego właśnie ci twardziele wybierają hodowlę gołębi, bo Tyson nie był odosobnionym przypadkiem i właśnie często albo ludzie, których my uznawaliśmy za herosów, albo oprawcy hodowali gołębi i do nich potrafili odnosić się z niezwykłą czułością, natomiast nie potrafili tego samego uczucia przełożyć na relacje ludzkie. Tyson słynął w czasie kariery nie tylko z miłości do gołębi, ale i innych ekstrawagancji. Był taki wydatek, z tego co pamiętam, właśnie związany z gołębiami. To było ponad 300 tysięcy dolarów na początku chyba lat 90. Była też słynna złota łazienka, którą dla swojej żony Robin Givens ufundował za ponad 2 miliony. Idziemy dalej tym tropem. Przypomina mi się taka historia, kiedy zaszedł do salonu, chciał mieć takiego Aston Martina jak James Bond. Sprzedawca go zaprowadził i mówi: proszę, oczywiście, panie Tyson, tutaj jest dokładnie ten model, którym jeździł Bond. A on mówi: no tak, ale przecież tam mu się wysuwały karabiny i te pineski na ziemię padały i były schowki specjalne. A on mówi, że owszem, możemy to panu dorobić za specjalną opłatę i wymaga to czasu. A Tyson mówi, dobrze, to on zapłaci, ale to chciałby już. I można by mnożyć przykłady, jakim to był bon vivantem. Miał przecież tygrysa, kiedyś kupił sobie bolid Formuły 1 i zdziwił się, że nie wolno mu nim jeździć po ulicach Nowego Jorku, aż zaszła w nim przemiana. Tutaj sam na bazie własnych doświadczeń opowiadał o jadzie ropuchy sproszkowanym, którego spożycie odmieniło jego spojrzenie na świat, bo on się wtedy po raz pierwszy definitywnie rozprawił z tym swoim ego, z którym miał największe problemy. No i dzisiaj trochę takie sprawia wrażenie takiego misia z krupówek. Chociaż oczywiście pojawiają się filmiki, kiedy ktoś go tam w samolocie zaczepiał parę lat temu i to się skończyło dla tej osoby, która go zaczepiała nie najlepiej. Natomiast Tyson sam z siebie jakby jest teraz absolutnie bez agresji, jest człowiekiem mega pozytywnym. I myślę, że te gołębie to też jest takie trochę przedłużenie tego mniej znanego jego oblicza. Nie wiem, czy wiecie, że prowadzi taki podcast też, do którego zaprasza gwiazdy sportu, świata estrady, raperów i naprawdę świetnie sobie radzi. Ale to jest ktoś. To jest piękna konkluzja, że kiedy rozprawimy się z ego, które nas może naprawdę opętać, to później zaczyna się dużo przestrzeni i czas na pasję życia i realizację Mike swoich... Mike Tyson jest najlepszym przykładem. Człowiek marzeń. O gołębim sercu. Krzysztof Uniecki przygotował te informacje. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Bound. gołębie Mike'a Tysona. Sprawdźmy, jak Tomasz Łysiak odniesie się do tej sprawy. Pan Tałek. Tomasza Łysiaka, przewodnik po osobliwościach. Historia zakupu gołębi w Piątnicy pod Łomżą przez słynnego boksera Mike'a Tysona może mieć, drodzy Państwo, jakieś drugie dno. Wiele światłych umysłów zachodzi w głowę. Po co mistrz boksu przyleciał ze Stanów Zjednoczonych na Podlasie, żeby kupić od tamtejszego chłopa gołębie? Przed przylotem musiał czytać notabene angielską Wikipedię o Piątnicy. Piątnica, Polish pronunciation, Piątnica, the village in Łomża County, Podlaskie Voivodeship in northeastern Poland. Piątnica was founded by Janusz from Zaborowo, who built the first church there, 1407. Być może dzięki temu zapisowi Tyson doszedł do wniosku, że Piątnica jest dużo starsza od Stanów Zjednoczonych, a zatem hodowane w niej gołębie będą najczystsze rasowo. Czy będzie je wysyłał z gałązką oliwną jako znakiem pokoju do swych byłych przeciwników, których posłał na deski? A może myśli o jakiejś pięknej pannie, co ma gołębie oczy, jest piękna niczym synogarlica z pieśni nad pieśniami i bokser chciałby jej wysłać gołębiem pocztowym wiadomość o treści: to ty jesteś piękna, oczy twoje jak gołębicy. Istnieje także opcja, że wielki mistrz ringu usłyszał gdzieś o wspaniałej polskiej potrawie zwanej gołąbkami. Jednak okładanie ptaków kapustą i wciskanie im do dzioba kaszy nie skończy się dobrze. Należy to Tysonowi odradzić. Gołębie od wieków symbolizowały duch, duszę, a także wierność, gdy na ikonografii umieszczano je stykające się dziobami. To ostatnie jednak słowo najprawdopodobniej niestety przybliża nas do odkrycia, po co Tysonowi 100 polskich gołębi. I wcale nie chodzi o to, że gołąb grucha, a bokser ćwicząc wali w przyrząd, co się nazywa bokserska grucha. Nie, drodzy Państwo. Tyson już nie walczy na ringu. Koniec kariery. Weźmie teraz ziarno i będzie karmił gołębie. To dla niego w jego wieku ostatnia szansa, by ktoś od niego dostał w dziób. Ziarnem, bo ziarnem, ale jednak w dziób. Że miłość przeżytkiem